ठंडा क्या है? कोल्ड कॉफी मिल्क शेक, नींबू पानी, लेमन सोडा, प्लेन सोडा, डाइट सोडा, मसाला लस्सी, प्लेन लस्सी, खारा लस्सी, सॉल्ट एंड स्वीट लस्सी, ओनली सॉल्ट लस्सी, स्वीट लस्सी, तीखा लस्सी, मिर्च लस्सी, लाइम जूस, सेल्ड लाइम, सेब लाइम, बटर चेस, मसाला चेस, मीठा चेस, प्लेन चेस। सोचिए क्या हो अगर सब कुछ ऑलविन जितना चले। पेश है नया ऑलविन, अब DCTS के साथ चलता ही रहे, रुकना इसका काम नहीं। पानी सोडा वाटर टैप वाटर मिनरल वाटर ग्लास वाटर प्लेन वाटर। ठंडा क्या है? कोल्ड कॉफी मिल्क शेक, नींबू पानी, लेमन सोडा, प्लेन सोडा, डाइट सोडा, मसाला लस्सी, प्लेन लस्सी, खारा लस्सी, सॉल्ट एंड स्वीट लस्सी, ओनली सॉल्ट लस्सी, स्वीट लस्सी, तीखा लस्सी, मिर्च लस्सी, लाइम जूस, सेल्ड लाइम, सेब लाइम, बटर चेस, मसाला चेस, मीठा चेस, प्लेन चेस। सोचिए क्या हो अगर सब कुछ ऑलविन जितना चले। पेश है नया ऑलविन, अब DCTS के साथ चलता ही रहे, रुकना इसका काम नहीं। पानी सोडा वाटर टैप वाटर मिनरल वाटर ग्लास वाटर प्लेन वाटर।